الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما الله سبحانه وتعالى د نبی صلی الله علیه وسلم سره وعده کړی و چې د حدیبیه د صلح نه وروسته به تاسو ته لري فتح درکم او غنیمتونه ورکم یو باغی کې د خیبر غنیمتونه وعدکم الله مغانم کثیره الله تاسو ته لري غنیمتونه وعده کړی دا چې اخلي به نو دای دل په چلته باندې درکړلا او د خلکو لاسونه تاسو نه واړول د کافرانو کوشش داوي چې مسلمانان ختم کی ځکه کفر اسکله دا نه غواړي چې د حق आवाज د په ځای کې ولګي او د الله لیواله د بیان شي د الله سر د کافر ورانه دا هغه نه غواړي چې د الله د دین आवाज د په ځای کې وي دا یو څه کیږي د منځ ته دین پرې دی د اذان ته باندې پرې نه دی خو لیکن دا طاقت الله نه دی ورکړی الله فرمای دا غل اسونه بند کړ او تاسو له الله رب عزت د فتح زکه در کړل چې دا نکشي د ایمان والا او د پاره مؤمنان ایمان الله دې راو چې ګوره د الله وعده کړو او پوره کړل سره د لګوالي زمنګ الله مو سره مدد کوي معلومي چې مون په حق یې زمون په شابهانه الله ولاړل ويهديكم د دې په وجه باندې الله تاسو ته هدایت هم کوي هدایت ولا نور دې راو هدایت هغه نعمت دې چې پاره کې وخت په وخت باندې الله د ایمان والو ډیرواله پیدا کوي هدایت هي نعمت اهدنا الصراط المستقيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدا د ایمان والو هدایت وخت په وخت الله ډیري والباقيات الصالحات په دې وجه ډیري چې د دیو د بدن مخکلي عملونه راوځي د دې په وجه باندې الله سبحانه وتعالى د دیو هدایت ډیري صحابه له دا نعمت لاول ورکړه د اوس موږ استاد وسم وعده دا کچرته منګه په دغه نقش قدم باندې روان شو کوم باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه ته دي خبر تر رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه والله ولا فتح ورکړل دي دی ورځي پاغي باندې تیرې شو دي دی باندې تقریبا دوه میاشتې لګېدلې دا چې آسان نه و چې ورسېدل او جنگ او ختمېدل دیر وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم لگا پای کی ناشنا ناشنا واقعات امرال چې موږ دا غینه باز خبرې رالو چې پواز کې هغه څه دا ور کوي او دا رنګ د عبرت واقعې وي په خبر کې واقعا داراله په دې منځ کې علی رضی الله عنه شکل وای ته نبی صلی الله علیه وسلم او تویل چې تلاش او دا یو په میدان باندې نازل شه او دعوت او دور که اسلام تا لکه دعوه که مخی بیانه که علی رضی اللہ عنہ جنده و اینا لکلالا ده یو قلا دلان ده نو یو یهودی را کاره شه ده دنه تپوسو که چستا سنین ده نو دو دوی جزمانو من علی ده علی بن ابی طالبا اغویل جی علوتم و ما انزل علی موسیٰ قسم پاک کتاب باندې چې الله پاک په موسی علیه السلام را لګړې ده چې تاسو له الله غلبه درکې دي يهودي دا خبره وره پاک الله مې د قسمي چې دا الله پاک کتاب مې د قسمي چې الله په موسی علیه السلام را لګړې ده چې تاسو له غلبه ده یو خواغت ادا دا پخانو کتابون نمعلوم ہوا چی اللہ با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگل باور کئی پخانو کتابونی کی دا سیری کلیو چی یہودیان با دوزل زب حکی گی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بعثت پا زمانہ کی دوزل با زب حکی گی یو پیارا با دیو زب حکی گی پا مدینہ کی او بلا پیارا با زب حکی گی پا خیبر کی نو مدینہ کی خودیو زب حشلو لکا دا بنو قرزو واقع مکم بیان اکلا چی پای کش پا گوسا و کسان اگر دا تیر نویست دیشو زکا چی ماران لڑمانانو نو دارنگا خیبر بنوز دا نویست دیسا مملہ دانو اگا وعده دا پخانو کتابونو اس رشتنی کیگی یو خدا دا دی جنو تا معلوم آو خدا خبر آو تا معلوم آو لکا سیرت کی رازی وی دا عینه ابن حسن چه ده عینه ابن حسن ده غطپان قبیله مشر آغا چه وی کلا یهود الورطه او داغیو مدده کهو نو یو بلی عربی سره و حارث ابن عوف داغنمو ده بلی قبیله مشور آغا و لوراغه و تویج مورزا مدد و سمکوا محمد رسول الله غالبا کیگی و تا تا پتنش تاکی ده مختلف علاقی وینی ویلی گورا غرق بشت اغه ور جنایره محمد په موږ نشه غالي وکړي چې ما سره څلور زره پنځه زره فوج او د شه د يهود او تل زره فوج موږ باندې داشر د غلبه کولای شي زه ور سم مدد وسکم ناغه حارث په تویلې چې ګوره زړه ته نشیت کوم ما د سلام مې مشکم نه اوریدلې دي سلام مشکم یو يهودي دی داغه مې په دې خپل وګونه اوریدلې دي چې د يهود په دغه ذبح کیږي یو په مدینه کې بل په خیبر کې دو سره به دیو زبح کیږي نو ګوره خپل هغه وې د دې اقرار کې چې موږ زبح کېدو وایو یو ته ورځي او مدد وسره کې نزا عین نه حسن قمقل سره ولکه مخکې موږ ویلو نبی صلی الله علیه وسلم احمق المطاع ویلو چې دا هغه قمقل له مشر په مشرۍ کې به وقف نو دوی ویل به دا سلام مشکم نو ولي جنگ کین چار کلاغه ته پته را چې موږ شکست خورو او بیا هم جنگونه کوي لګي دي نو دوی ته ویلې چې هغه خو جنگ د دې د وجه نه کوي چې هغه يهودو کې دا مرض ده د زد بيماري پکې ده خو ته پته ده چې موږ شکست خورو خو لیکن تسلیمېدو ولا نه دي يهود هم خلې دي چې په دې کې خیر انتهایی کم ده الله اور له پیدا کړی دي چې مخلوق ده اور له پیدا کړی يهودانو کې دا دجال هم په يهودو کې راوځي د په خوا زما سره واه جدي پیدا شوی دی بس په شرون باندې سر ده له کسان به دي کې ایمان والے غالبا دی کافر او زرلین او شرین سره ده پوینه سره ده علمنا و دې ته واخه پته ده به دا سلام مش کوم په دې غزا ده خیبر کې مردار کړه شو دا بیمار یو ځای کې پروت نه بیره سلام ونیو او به اغله قتل کا وی واجه زکه چې دا مشورو دي کافر او زر دیو او خلق ته به مشورې ورکول د نبی صلی الله علیه وسلم د قتال او د هغه سره جنگ او ځکه به دی واجب دا و مجلې شدا سلام به نو یو غدا د پخانو کتابونه معلوم کړل چې موږ به مغلوب کیږو د صحابه و الله غالب کوي دین دی یهودی و د دې ځنه معلومه کده علی په دین نوم کې معنا دا پرته د علی معنا او چتواله علی د علونا ماخوذ ده د خلق به الله غالب کوي د دې د نوم نه معلومه چدا ولانه استاد راغه په موږ باندې حمله کوي نو د دې د نن معلومی جديد به الله غلا باور کوي د دې نن موږ تذافه درو وتل چې د يهود زد خپي په دې خبره باندې چې حق د محمد رسول الله سره ده خپي دې په یي چې موږ مغلوب کیږو لیکن به هم په باطل باندې کله کولای بعض خلک دې شي چې اني باندې خپل هغه باطل را کولاو شو چې موږ په غلطه یو بس رواج راخستی رواج نیولې وی د خلکو د خبر نه یریږي چې خلک برابر څه خبري وکي خلک برابر څه خبري وکي د دې د وجنه لو متلا ابن یری حق د دې د وجنه نه قبلې يهود کې دا مرز ده د صدا بل واقع په دې خبر کې خیبر کې دنه اغدار اله نبی صلی الله علیه وسلم ته یو راعی یو شپونکی راغه د رنگ نه تور سړیو الله تعالی کی ایمان چولیو حرام یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان راوړل نبی رسول ته ایمان قبول ک و ایمان سره د یو يهودي دی دا غړي بزیر سره دی بلکې د ډیر يهودانو را سره دی د بلانکی قلا والا يهودان چې کوم دی دا غړي دی ماس او ما ایمان دا ده وس راوله و هي امانه فی یدی او دا مز ما پراس که امانه دې سب زسوق نو نبی سره سم ده دا نه چې دا کافر مال ز تیو خراو یاده منو چې راوله مال چې دی واله چې ونه کړو الله سبحانه و تعالی نبی سره سلام او فرمایي چې د سوکا معجزه وا در رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې صحابي د نوې مسلمان کرامت چې دا غړي تیو هم د څور خوشې کا الله رب عزت بدا خپل زه ته ورسي وجدار ک ته ورزي خو ته مسلمان وجنی دي تال ته دنه نشو ورتل علاقه تا د دشمنانو علاقه دا او دلته غړي به زه ک په دې زه پر دین زای کیږي امانت خرابيږي نو ور پرې دا طریقې دا او ته ورو کوزل شي او موټه شګي راوخستلې او د دې ګډه بوزو دي مخته ور ویشتل او دا یو ته جزید الله په ځای من خپل مالک ته ورسه په دا ګډه روان شه دا سی وی کان نسایق ان یسوق بها گویا کې سوق په شاته روان دي چې کور سره دا او دا روانې کړی دی سید روانې تر دې چې علاقه ته ورسېدلې او به د چا چې کم خلکو ګډه بزوي دا یې کورونه ته واپس ولې سید په ماغه قلا باندې ورننه وځي به کومه قلا کیږي با امانته هغه ته ورسه د دې حدیث نامه دا فائدہ راوځي چې د امانت ډېر سخت لحاظ موږ په اسلام کې لري تر دې کې د کافر د مال تاسو را امانت پروتو هغه به متادا کې دام نشو کولای لکه بعض خلک وایي سم د کافر مال لزې چې وي خو لیس علینا فی الامیین سبیل د عربه طریقه او د یهودو طریقه او د عربه په باره کې چې پر دې مالونه به خړل وایي دا کې ګناه نشته بعض خلک وسم د دې کې چې بار ملکونه دلال شي یلته به بمکونه کې پیسې کې دی یا د سود په طریقه یا په نورو طریقو د کو سره د عین پیسې روباسي او به دا وایي چې کافر دی دا خپل جایز دی دا صحیح خبره نه ده دا کافر سره خیانت کول جایز نه دی ایزه کې کې د توري په ذریعہ باندې په زور غنیمت بتهاله دغه لار ده اصل لار شریعت چکو دی لغه ده دوکې نه ده کودلې تګي خیانت د اسلام ته نه راکې چې تاسو دوکې وکې خیانت نه ویل کېدې کې ډېر واقعات مخ کې تیر هم شول کنی په کار دا و چې د عمل تیار غنیمت چې دلته دي نه ولاو لیکن نبی صلی الله علیه وسلم چې ور رخصت یې کاوه پرې چې ورزی بل واقع په دې کې دار اعلی یو عربي او باندې چې سړی راغې او نبی صلی الله علیه وسلم خبر دا یو طرف فتح کړي او غنیمتونه او تمخې د پراتو ناغی ایمان راوړو کلمې ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله رب عزت د زړه کې دا خبره واچولا دا نه پلوړي کې راځي ټول خلک د ورکی شب او زړه ته د توحید په زړه کې ور واچاو کلمه د توحید ویلا د رسالت گواہی ورکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د غنیمت نه صبر خره واخسته غلې ورکړه تیر عربی دې باندې چې زړه دې باندې نه راغله انه مسلمان دنه په دې باندې بداغیو حوصله زوی وش مال چاله ورکول په دین دې باندې چې الله پاک هغه خکې او اسلام کې راغب کی او هر طرف ته مایل شي را سبد خبره نه ده د نبی صلی الله علیه وسلم دا طریقه وا چې ډیر کړ خلک به په مال باندې اسلام ترغبت والا جوړول لسته به چې اسلام کله په زړه کې دم نه ورننه واته به پیسو باندې پروا نه کوله حق چې سره پر او پیجنی به کټلو دنیا ولا ورکنه حق نه پیږي نه سره دونه کوم مسلمانو صفا اغه ویل چې یا رسول الله ما چې د ایمان را وړل د ما دې پیسو نه غرا وړل چې زه تا نه مال واخلم زه دې را غلم ما چې یو غش راشي د کافرو او زه په دقه زبانه ولګی کوم اشاره دې خپل زړه طرف ته وکړل چې غش راشي په دغه زړه ولګی ما په دې کې زه شهید شم او چې جنت ته لاړ شم ما جنت په نظر کې ده ا په سیمه مغرفه دا به سوال هغه ولا به دا ورکړل نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې ان تصدق الله یصدقك کته چرته الله ته رشته او الله تعالی بستا ته هم رشته وای یعنی کته د الله سره رشته معاملې کین الله به سره رشته وای کته وای چې رزه شهید نه الله به رشته شهادت دل درکی سوچ دی شی طلب پرشته سره لري الله تعالی هغه ورکړي او سره د نیکی اراده لري پرشته الله یې ورکړي د جهاد اراده لري صحیح الله یې ولا ورکړي د شهادت اراده لري صحیح الله یې ولا ورکړي خو صادق من قلبیه چې چل ولی نبی نو بده کې د دې په طرف د خیبر سره چې وکړ جنگ کې د په ابتدا کې نو یو غشه راغه او دغه مسلمان چې دا نه مسلمانو دا ولګي د پامن غزه باندې کوم دې ته اشاره کړو وا نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر شوې دا غسړې ده چې هغه خبر کړو و چې رسول شهادت غواړم صحابه او یا رسول دا ما راغې چې وی قتل غشه پامن غزه باندې لګیدل کوم دې ته اشاره کړو وا نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې صدق الله نفصدقه الله د الله ترشته ویل نه الله رب عزت د سم ترشته معاملې وکړه دا سوچ الله سب صدق باندې چلیږي رب العالمین اغل رانه غایې کوي د دې حدیث نه دا فدر هو صلی الله او صحابه کې دا کمال چې ایمان راوړنه لاول په آخرت باندې نظر لګی د دنیا باندې نظر نه لګی دا د زړه صفائی او د بصیرت الله تعالی ول ډیر ور کړو د بصیرت په وجه باندې باغ ایمان راوړو نو دا واقعا په دې منځ کې رااله په خبر کې دارنګ یو ناشنا غریب واقعا هغه دا هم راغلی و یو سړی د مکی مکرمی اوسیدونکو دغه حجاج نوم حجاج بن علات السلمی دا خبر تر راغلی و په دې حال کې چې مشرکو دلته په صد تجارت راغلی و یا سکار راغلی و نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ولید نو الله تعالی کی ایمان واچو اسلام یې راوړو د مکیو سیدونکو د خپلې کلمې مسلمان شه دلته او دا مالدار سره تاجر او دا خپل مالونه خرج کړو په مکی والو باندې اوږي پوری پیسې قرض وي تاجر سره د مکی والو د ډیرو مشرکین پور د قرضونه وو ایمان شرانونه دا یو ویل چې راکه زوس مکی ته لاړ شم او اسلام مرا وړه یو هم دا کافر پری دین سم وجنی می او بل دا چې کومه پیسې مور پور دی ور په امر نه راکې پور دی ور په امر نه راکې ځکه چې وای دا چې مسلمان شوی د زنګ مسلمانانو مالونه خو دی خوري اغلا کوي پابندې نه به لګې لکه اساسي منجمې دې شوې په بینکو نه ته چې د الله حلال کده مال چاردا ته مسلمان مالی بس کېټه و په اوروا چې بس ځکه چې دا دهشتګر دی دې مال ولا منجمې ته دا د اوسم دی یو د نه سوار او طریقه دا په هم دای طریقه وا چې د مسلمان نه بيزه مال نیول رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه طلب کړې چې زه به مکی ته لاړ شم خو څه خلاف الحقیقت خبرې وکوم ته ماته اجازه راک رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ولور کړې چې ته ټیک ده لاړ شه او دغه خبرې وکړې چې پاګی کې د مشرکین ته لګ دسی پریشانی راشي دا یې پریشانه کوله د پاره او د خپل مال له حفاظت د پاره د مشرکین پریشانه کوله د پاره څه خبرې ته کوله شي الحرب خدعه جنگ چې وی دا د دوکي شه ده پای کې بچل ولکه د کافر سره خیانت بنه کې وعده خلافی بنه کې نور چلونه کولای شي نو دا مسلمان وي پرې جلتی باندې لاړو خیبر په دهشه ده چې وخت ده چې دې لپاره چې دا خبر مکی والا ته ونرسیږي مخکې زمانه پرې جلتی باندې مکی ته ورسې مکی والا دا ګمان چې دا کې مشرک ده ما شاهد لکه مونږ چې څنګه یې د دنیا ته پوسو کې چې سال له نو دوله خبر ورکو چې را آل خدا ده چې محمد رسول الله خیبر ته تللی ده او يهود په غالب شوی دي دغه غلبه په کړه ده چې مرګري مله وجل دي او مالونه هم ته اخیست دي واغې نه ولې ده دا خبره خور کا نه ولې ده او يهودي را دل لري چې محمد عليه الصلاه والسلام مکی ته را ولي عدل ته په سولې کې ستاسو مخامخ چې ستاسو حضرت خوشاله مشرکان جو ډیر په دې باندې خوشاله او چردا به کله شکه سوري او د شاد الله سبه خوري نو یو سم خوشاله شو حتا تار بالفرح او د خوشاله نه سم والو در جدا په ډېر ښکار شوی مګه مقابله کول هم نه کړو يهودو د لاس هو له شدا څونه ښکار وشو خوشالي او خوشالي دا چې خبر چې راشي د بعض خلکو د پاره د گمراهي ذریعہ شي د بعض کسانو د پاره د اجر ذریعہ شي لکه د مؤمن په باره کې کله کله د غلط خبرې خوري نو بازی خلق خپشی چی داولی اللہ والا عجر ورگی بازی خوشحالشی نا اللہ والا سزا ورگی او حقیقتا خشانتنی در دروغ خبرون اکثر دیر خوریگی دیده وجن قرآن منگتا حکم کرده جی تاسو تحقیق کوئی بی تحقیق خبر مکو جی دست چل شو لیو دسی و تیویه لیو دست چل وشو تر سوچی و خبر تا حقیقتا نورا سوالی و یقین تا دی نورا سوالی اگر مبینا و ان جاؤکم فاسقم بنبائن فتبینو اللہ فرمائی تحقیق کوئی چوٹی خبری مکو دی خلیتا لکانٹرول رواشو دا خبره چې خراشره ډیر خوشاله عباس رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې نه خفاشه چې دا خو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف ورسید او ما وراره او مسلمانانو په کامیابی باندې خوشاله کېدل. عباس رضی الله عنه دا په شان ته بعضی مسلمانان پټ چې کوم په مکه کې وي خوشاله کېدل چې نبی رسول الله غالب شي. ندل تاوی ته اوس خفګان درا پریشان شو. پدې کې د عباس رضی الله عنه لاړ او دی حجاج ته ویلې پټ ورغه د شپې شلګه دا خبر رښتیا ده او دروغ ده څنګه شل ده څنګه خبره ته بیانې ناغه تا تفصیل وکړو چې مسلمان شېم او زما د مکی ولا سره مالونه دي او مال نه راکې چې د زو د خپل اسلام مالو یم نه په چل کې زه د امان تر وبا سم خپل او رسول الله سم غالب شوې ده او خبرې ټول نیولې ده او تر دې چې دا ویو د بادشاہ شحیه ابن اختب دی دا یو مشر دا غلورین په نکاح باندې اخسته دا الله رب العزت ولا دون غلب ور کړی دا او غنیمتونه دې مالونه دې الله ولا ور کړی وعدکم الله مغانم کثیره خپکه ما دته دا ویل چې عزت مکینه وزما دروازه پس به ته د حقیقت اعلان وکړه په دروازه پورې سمو یو ځکه دې خلکو ما جمع کوم نه په جلتې جلتې باندې په مشرکین کې وګرځره او غیتی ویل چې مالا ازما قرضونه راکې زکه خیبر ته زما او د نبی رسول الله سلام او داغه د مرګورو مالونه يهودني وليدي او خرسي زور زما په جلتې باندې دا مالونه اخلمه چې نور تاجران زما مخې ورونه راسي او شهر ځان خرسي یو د خلکو مال له غسل پکار مشرکین نه پیسې په دې طریقې خپل راجمع کړلې او واته درې ورځې مزل چې کله وکړه عباس رضی الله عنه یې رواته او جامع چولې و مزیدار کپڑا کمیس پرتوګو او ځان یې ورکړ ورکړې ولکه څنګه چې سړی د شام ملاقات لږ خوشاله حالت کې امسا وسره و او مسجد حرام ته راغی او طواف د بیت الله وکړ او د مشرکین خاله به وراغه نه غي او ته ویل چې یا ابا الفضل ما هذا التجلد لحر المصيبه دا څنګه ځان دې صبر نه کړی د ګرمي مصیبت د پاره ګرم مصیبت در باندې راغله د سدونه خسته لباس چې دا چې خوشاله خوشاله کیږي ډیر صبر نه کی نه هغه ته ویل چې خبره ده څنګه ده حقیقت بل رنګ ده او پوره تفسیر او بیان کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غالب شو ده خیبر والا او شکست خوړل ده تر دې چې دا ویو د مشر لور چې دا محمد رسول الله په نکاح باندې مقصد ده چې دا مشرکان په دې خبره کخه پشي او غصه شي په دې خبره ولقار ورته چې اغلب الله فتح ورکواله فدیره سخت پریشان شه په دې باندې ځکه چې سړی ته پیرا د دشمن مغلوبیت را ورسیږي به بیت دار ورسیږي غالب اده به سړی ډیر خپکی درمن کی نو سخت درمن شه په دې خبره چې مونږ ولې دا خو به ملشي او دلته به راوړې مونږ به پسولې کو او ختم به کو دا دعوت د حق به ختم شي خدا خو ونشو نشان از مونږ د تمنا مطابق کار و دا تا چا ویلې و مونږ ته حق سړی ویلې تاسو ته چې خبر درکړه نعم ویل یا عباد الله افلت عدو الله دا الله دشمن مونږ نه وتکته دا ګنده مونږ سم کړه نبی صلی الله علیه و آله کې دا اجازه ورکړه چې دا خیر ده ته خلاف الحقیقت خبرې وکړه کله کله دې خبرو کې فائدې ته کافر د ذلیل کولو لپاره الحرب خدعه هغه تبار خبر رښتیا نه کوي چې تر اوله کې د علی بن طریب ټول صدق او بیان کړي ځکه کافر ته چې د رښتیا خبرې کوي نور دی راګيري نور دی راګيري په ځابه یو پریشان کوي اې ته خلاف الحقیقت خبرې کې دا دروغو کې نه داخليږي ځکه چې الحرب خدعه نبی صلی الله علیه و آله مونږ ته ویل دي چې جنگ دوکړه زنه به ساده دیواب کې نه جوړه چې زنه ساده جوړ کی یها چې ریواج د زور شنه ده د زور او د ډز شنه ده دي چې او خیرتي عقل مندي اغه ته هم ضرورت ده حکمت عملی اغه اختیار ول دي ټول خبره ته ضرورت د دې د وجنه جهاد د شي په خپل سر باندې نه کی چې او کس به کسان درې کسان را پاسي او جهادونه کوي دا د مشران او سره د علما او سره د کبار او د هغه خلکو سره چې تجربه شوي دي هغه سو شي په فیده په یوزه کې به جهاد کې غنی او چې نه غنی د دې مشورې په کار دي چې به مشورې کارونه چې سو کوي دا به اکثر په نقصانات کې واقع شي الحرب خدع نو یو دا واقع به کې په خیبر کې هم رااله چې دې کې موږ د فرادغه فیده ده چې الحرب خدع مثلا هغه موږ توازه کیږي د دې حدیث نه د کافرانو د خپکولو او د دې پېښانې کول لپاره خلاف حقیقت خبره بیانول رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر غنیمتونه راوخستل او هغه په مرګور باندې تقسیمول او دا کوم طرف چې پدها شو دا غنیمت تقسیم کو او صف یقین ته به پرې خوځه او ټول زمکیم دی يهود ته پرې خوځه چې زیدي زمکی زمنګا کورونه زمنګا هتا سو پکې اسی د دیقانې په شکل باندې وسیږي نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې زر توري د دې يهود نه نیولې وې او څلور سو نیزی پنځه سو لندی تینی ولی وی او منجانی پی تینی ولی وی اغا داغ زمانی داغ چی کمو تو پی اغای نی ولی وی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او داغ مرگرو تا چلویق زر کجوری دا دی یو طرف نوی ملاوی شوی چلویق زر کجوری دا دیر شیر دی وعدکم اللہ مغانم کثیرا دیر غرد نیمت دی کجوری دا شیر شیر دی لکا دا شیر چی غار لنگی دا سیو نعمت دی یو مال له مالا د خوراک په ځای باندې کار ور کوي د میوه په ځای کار ور کوي د دوی په ځای باندې کار ور کوي کجوره ګیر کماله د خرڅ ولې هم شي پیسې هم ته کولې شي ډېری فېدې بچي او دا د مجاهدینو خوراک دی د کجوره توره او کجوره دا د دې وجه د حجاز والا علامه او نخم د کجوره به خرو په توره به کار کو په خو دا نخو غوز د دینه څه شوی دی کني نه جری کجوره خړل او توره باندې کار کول نه پټوره دنیا به غالب وای و کافران دا کوشش وکړي چې را د کجوري نه وړي حرام او په دې خوراکونو باندې شهوات باندې ورواشي او تر علماء ته کی د دې لپاره چې بوزدل شي نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم الله او صحابه له غنیمتونو ورکاو نور هم څه ورک سره او سپین هغه مل ورک خمال داری د خیبر د غزوان بعد را لا پدې کې یو زنانه دعوت نبی رسول الله تعالی کله کدا واقع مخې مون بیان کړه او ګړه کې زهر واچول نبی صلی الله علیه وسلم او بعضی صحابه دا نه خوراک وکړه دا زنانه پس دا غنه چې وینول نه مافه کړه الله نبی دې رحم ته وګوره دې شفقت ته وګوره مافه کړه چې زتا دا زار به شوړې دی په دین دې شوړې کې چې دا نبی zarar به ور نه کیو کچر د بادشاہي نو مونږ به اخلاص زو عذر دې پیش کړ ته معاف لیکن کله چې صحابي اغا بشری ابن براء په نوم باندې صحابي او ابن معرور اغا وفات شو د دې زهره د قرآن له وجه نه وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه زنانه راونیوله او دغه په مقابله کې دغه صحابي مقابله کې قتل کړه به تا ځکه قصاص یې واخست دا تا د مسلمان دا ولي وجه چې دې بشری دې مرته په دې زهر باندې به دې روسته قتل الله ولې کې ماف کړل او به روسته قتل کړو دوباره ځکه چې شهید پکې وشو د دې د لاسه مسلمان شهید شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تم تکلیف ورسېد درې کال پورې هغه تکلیف او داګه نه بیغه وفات شو او د شهادت مرګ له الله ورکړل مدینه معلومه شو د نبی صلی الله علیه وسلم شفقت او چې هغه وخت چې ټی خلک نه وجل مگر الله چې ضرورت بناغه نه دا کار وکاو رحمت د نبی صلی الله علیه وسلم کده رحمت بل واقعا فکافر بنی رسول الله صلی الله علیه و رحمت للعالمین او پکاره چې د مؤمن په زړه کې شفقت دی الله په ټول بندگانو ته شفقت سره د الله په دین کې سختې دل ډېر خبرې ضروری دي رقت بم لري نرمي بم لري او شفقت بم د الله په بندگانو کې ور سره د الله په دین کې کلکواله لکه ابو بکر صدیق کدا صفته نرم من انتهایی لیکن په دین کې سخت هم نبی صلی الله علیه و سلم چې وفات شو هغه څومره سخت کلکواله او بالکل او سره نرمواله د مؤمنانو چې پد کې دایلي چې وتواصو بالصبر وتواصو بالمرحمه دا خلک دي چې دې کې صبر هم شته دی او دې کې رحم هم شته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وینځي او ماشومان دې ونیول نو پدې کې دحیه الکلبی رضانو صحابي هغه هغه یا رسول الله اسما یو وینځي د ضرورت هغه ته مال راکا نو الله رسول ته فرمایل چې اذهب فخذ جارية من السبي دي قيدانا يو زنانا واخل استاشوه عمي تعالى درك للا دي هتو القلبي ورا غينا پا دي كي يو زنانا ولي درا چاقا دولیم لیرا و زنانا و چاقا صفی رضي الله عنها دا دائرا ونیا ونا پا دي كي يو صحابي را غي اغیل یا رسول الله دیهت الکلبی ده تا دا صفیه ورکلالا سیدت بنی قریظ و النظیر دا خود بنو قریظ و دا بنو نظیر و سردار ده دا حویه ابن اختب لور ده دا بادشاہ لور ده او د کنانه ابن ربی ابن ابی الحقیق دا خزا و چا غم دا دی علاقی بادشاہ و دا مشر سری لور دا دا مشر سری خزا دا او پا قام کبیلکم دیر و چتا دا هر لحاسن دا دل مور کوا لا تصلح الا لك دستا سر لائق دا رسول اللہ کی تیوکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دی که حکمت ولی دی که دا خبر دا دی سری روغا دا وجه دا ادا دا چه دسی زنانا چه یو عام سره واخلی ناغا خلق خپشی چه رس منگا دا مشرانو زنانا چه دا دسی ادنا خلق لوارا لی نو دا ایمان توفیق و تا غالبا نمیلوی که زد کی رازی او کله چې دا زنانا مشر فیل اللہ شی باسشال خلیفل و بید دا نبی پا نکا کی رازی ناغی پا دی خوشحال شیر که رس منگ زنانا دا شد عزت دکه عربو کې دا طریقه وه چې دا چانه به نکاح وکړه سرګنې به شولا نو دا وی به ډېر سخت کرام کاو ډېر عزت به وکاو محبت به وسره لاره الا الموده فی القربا آیات کې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم هغه راوسته چې وتوی قتل وی فرمایل چې دا زنا ته ماخله د دې په ځای باندې وشه دوه واخله نور یو له دوه ور کړو دا پرې دا نبی صلی الله علیه وسلم هغه خپل واخله لکه څنګه چې د الله پیغمبر ته دې اجازه وا په کمال دې زنه دا د پرشتي د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لایق رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره تن دعوت ورکو د اسلام چې ایمان راوړو نو سم د سغ ایمان راوړو د واره په جلتی باندې ایمان راوړو چې يهود چې زری ایمان نه راوړي يهود دې زدن خلک دي عنادګر خلک دي لیکن دې په جلتی باندې ایمان راوړو د نبی صلی الله علیه وسلم په دیو زمينه پیدا شو نو دونه کرامې به دا غي وکوي د سفیر زران حاجی رسول الله صلی الله علیه وسلم آزاد کړو وینځم دې جوړا نه کړو ځکه وینځي درجه کموي آزاد کړل او دا غي عتق دا غي آزاد ولی مہر ولا وګرځو چې داستا مہر او خپل په نکاح باندې واغسته په امهات المؤمنین د مؤمنانو په منځ کې داخله کړل چې د ټول امت مور شول دا څونو چې عزت یې ورکاو در رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې چې څوک راشي ته دې ماندار چې دا به جنت ته الله بوزي دا د ځلګه جنت ته داخله ولا نو ډیر اعزاز ولا ورک ډیر کرام ولا نبی صلی الله علیه وسلم ورکو شي د دې د دې جلتی باندې ایمان دراوړلو او د دې خوښته او عقل مندۍ د واجن دا ته پوسم ته وکړ شي دا څنګه تا په جلتی باندې ایمان راوړو ناری وې دو وجه بیان کړې یو وجه دا بیان کړ شي هغه مخکې واقع مونږ ویلې و چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت کړو او قبا مسجد خوا کې دیرو نو زما پلار از ما تر تلو د ملاقات له په مدینه کې موږ سیدلو او زه وړم شوم ما او واپس زما تر او زما پلار راغی ما خام کې خپل ما بین کې ناشته خبرې کولې چې رداغه پیغمبر دی چې الله پاک موږ سواده کړی د فقانو کتابونو کې او کنه ده و زما پلار وته چې بالکل ده سره په ما غده ټول علامات ټول نه کې په همدغه کې موجود دي او محمد رسول الله الله رسول و از ما ترو تیویل از ما دی پلار تا چه سی را داری دنو سجل بکو ناغویل از ما دای را داری چه عداوتو ما عشتو زبادس دشمنی کن ترسو چه جوندیم و از ما پلارو تا دایو بیاری چه زبادس دشمنی کن خنه بیدی خوبس نیمانم داد یهود زد دا اینا دا خب حق دی خوبس نیمانم و دا خبر آوه نزماز رکی پرتاوه چه ولی چه پا حقم دیو دا اللہ پیغمبرم دی از ما دا پلار او تروه چه نیمانو ناقه وقت نزماز رکی دا اسلام رغبت پروتو چرا دا اسلام حق دین دیو دا قبل اول پکار دی خو ما تا مقنم ملوه دل وس اللہ پاک اگه موانع لرکن دی بس دا اسلام دا پار مقنم ملوه شده کل کل پا بعضی خلکو بانی مشران چی وی دا اللہ عذابی بعضی مولین دا اللہ عذابی چی پا علاقه کی اگه موجودی خلق گمراهانی که اگر نویر دا خلق بدس نو گمراه که دل بعضی مشران چوی اگر اللہ عذابی پا قوم پلاس کی نولی لکا فرعون قوم پلاس کی نولی دا دید پارا چی باز هدایت تی نپری دی دقا مشر بطا مشر گرنی منز کستا دا پارا عذاب دی یو پیر پایی دا بعضی خلق دا پارا اگر بدا اللہ عذابی وجه دارا چی اگر دا خپل موریدان لاس کی نولی هدایت تی نپری دی که چرته لکشانی رنائی پزر کی پیدا کی دل وشی اگر تیستا شبهی ورواشی چه نا دا سنو دا پا دی طریقه ندا دې د وژنه قران موږ ته بار بار دا خبره کوي چې تاسو خپل مشران له وګورئ ته کوم مشر به تر روانې دا مشر د جهنم ته بوزي وره هغه مشر دا چې الله اختیار کړی چې هغه تا کمه به ته بوزي هغه څو د محمد رسول الله ده دا بل روان شي دا بعضی مذهبونه مزه مجد الله اعظم ته بده بعض خلکو باندې دا الله عذاب یو امتحان په مسلط دی چې دا مذهب دی بس بده کې بدن نه وسیږي او بار بدن وځو کني گمراهی ده هلاله چې کوزه ده په کوزه کې دریا برا کېرول دا الله عذاب به بعض خلکو نه لارو ته کولاو شي چې د شي غلط مشران یې ختم شي دا کړی چې کله ماته شي خلکو ته لارو کولاو شي هدایت طرف ته نو په دې وجه باندې وي ماته لارو کولاو شو چې لارو کولاو شو بس الله دې ایمان توفیق راکړي بل وجه دې مدا وي سفیر زانسه چې نبی صلی الله علیه وسلم نکاح وکړله لکه لوسه دې واقع کې راځي نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې په مخ باندې شنواله ولیدو په مخ باندې شنواله لکه په سفیر باندې ولی شي وي الله نبی دې تاسو په دې داوله نو یې رسول الله ما خوب ولیدو مخکې چې تل راغلی نه ما دا یادم نه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دې په مدینه کې لا موجود دي ته مې فکر هم نه ده په دې خبر کې مونږ وو نما یو خوب ولیدو خوب مې دا ولیدو چې کأن قمرن زال عن مکانه د پنځه لسم سپوږمۍ دا او د خپل ځین را روانه شوله او زما غیږې ته سره پرېوته زما په غیږې د پنځه لسم سپوږمۍ را پرېوته لا دغه مر خوب مې ولیدو دا خوب ما خپل خاون ته بیان کړ چې بیگم دا چې خوب لیدلې ده چې سپوږمۍ د خپل ځین زایل شوې ده او راغې د زما غیږې ته را پرېوته نو دا خاوندې مولاونه په دې خوب باندې واره پویش او د تعبیر نه مخکې مخکې ولا سپېړه ورکړه په دې مخ باندې وای په تیزه باندې زواله مې دا مخ موسم شین دی ډېرې ورځې مېش نه لا کیږي چې دا شینواله دا وخت نه دی وای دونه تیزه زواله مو دایمه ته ویل چې تمنینا ذالک الملک الذی بخیبر الملک الذی بخیبر تو یا هغه بادشاہ غواړي چې دا په دادا مدینه کې کوم بادشاہ ده نبی متونه یو هغه بادشاہ یعنی محمد رسول الله غواړي د تخپل فتوا چې د سپوږمۍ د نبی رسول الله ده کنه هغه د غیږ طرف ریوتل معنا دار چې دا به په نکاح باندې واخلي یا وینځبه دي جوړاږي په دې خبره باندې پوهېده نو راول کې دا غیر سپېو خو دې سپېږې پیدا ورنکړه دلغه پیدا ورنکړه خو یو انا فرق چل وشلا خوب تعبیر بالکل رښتینی شو اما غشل وشو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هیغه یی تراره د دې نه دا څه د معلومی چې د کافر سره خوب هم رښتینی کی دا دې زمانہ کې کافر ده يهوديه ده او خوب لیدل ده الله رب عزت رښتینی کړی ده کافر خوب هم رښتینی کی د مسلمان هم رښتینی کی دا چې خوب اکثر رښتینی وي چې هغه صادق وي دروغجن نه وي خیانتګر نه وي فسادین نه دا خلکو خوبونه اکثر رښتینی کی نو دا دغه خوب ته لیدلو د وجه نه هم زما د اسلام طرف ته یو رغبت او شوق پیدا شو ځکه چې هغه خوب مې لیدل دی او دغه د اوس رښتینی کی الله رب عزت ولدا هم د دې اسلام ذریعہ وګرځول سفیر زانا چې ودا ډیر نه کزن نه و صالحه کزا و او د الله په خو نه ځکه خپل نبی له ورکړه دا باز خلکو کې الله خیر لیدل دي کوم ډیر خیر ډیر ادب پکيو حیا پکيو ډیر زیاته احادیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم وکړه مدینې ته را روانو او دا به په اوخه باندې سوراول ځان سره نو هغه ته به ډولې غونته والي وا پاره کې به کې نه ولا وینځه چې وینځه دا وی ستر پردن نه نه دا پاره به پردن کوله وینځه او خپل بیبي د پاره به پرده کوله په پرده کې به دن نه کې نه ولا دا به اوخته نشو ختلې ځکه اوخه لګوچتي نو نبی صلی الله علیه وسلم وایلاند کې نه است او دې ته ویل چې تاسو ما باندې پتن باندې خپکه ده بره وخیږه تخپل زوجي اعزاز او اکرام دا زمون په تاسو دا قسم خبرې بد ګڼي چې را دا خو کزله دونه وقت ور کول او دونه عزت ور کول دا نه دي به کار او دا بره باندې مست شي او دا خبرې کې دا غلطه خبره ده دا غیر پر قران او حدیث کې ډیر عزت ور کړل شوی دی اسلام چې کزله څونه عزت ور کړل دونه هیڅ نه دی ور کړل ډیر عزت کزله ور کړل خو دا غیر سره سره کنټرول او پابندي وغيرها غو هم کولای شي و دې بدونه ادب کاوه چې دا خپل خپل په نه کې خدای د نبی رسول په پتون باندې اعزازا و اکراما و ادبا د نبی صلی الله علیه وسلم سره ادب کاوه نو دا خپل زنګون به داغه په زنګون کې خپل په دې پتون به زنګون کې خدای دې لپاره چې به احترامي د الله رسول الله نشي اگر کدا به دبینو هغه ته اجازه ورکړو دونه دبنا کا خزاو د نورو بنو با کله کله په خبري کولې زکه بنتوب کې دا شیوی جی کډیر نه کسان نن شي خو یو بل پسې ذره او توای کنه zarar ورکې یو بل نو دانو یې زنانو به شکر دي ته په کاش دي ته ویل شي یا بنت يهودي يم د يهودي لوري دې ته به دي يهودي لوري نبی رسول الله عليه السلام یې نبی ته په دې په قرشو لکه صحیح حدیث کې راغلی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر باندې روانو د زینبی سره دوه خانو بل سفر کې دا واقعا و او د دې صفی سره یو خو هغه کمزور شي او مزل نه شو کولای نو زینبی د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ته د شو کو دا یو خو دې صفی ته ورکا چې دا په سوره شي نو دا لري نه کې کړه خو دې وخت غصه کې رااله دا یو چې انا اوتی تلک الیهودیه دا په يهوديه د دې له څنګه ورکم رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره خفه شو ادری میشت خبری و سر آنک للی در زینبی را زنان سید دری میشت خبری پر خبری خیزی لسرد دیسی زجر و کولیش چه کل اخو رانه که یا رانه خبره که پساد که نو عام مسلمان سید دری و زنزید نشه رانه والی عام مسلمان سید دری و زنزید نشه رانه والی در خبری خیزی سا چه کل اخو بیده بی که نو تد و دری میشت پوری ادب ور کولیش داد ادب پا طریقه بنا رانه ولی دیاره خبره که بگوره در حدود لحاظ که دسی نچی یا زنان سید زنان دم نکی دریم چې پس بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغه اداي سم ملاو شو او جوړه وسره وکړه نو دا خبر به دی په څه کول جنا او ته تلک يهوديه دا به دی خپه کېدل چې ما ته يهوديه ویلې کیږي او ما ته د يهودي لور ویلې کیږي نو نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې چلو روح ودو چې تاسو کله دا ځانه خبرې کوي ته ته د شي ویو چې زه زوجه نبی د پیغمبر خلیما یو او دا د هارون علیہ السلام اولاد کې وازه کده حبیب نه خطر چې د هارون علیہ السلام اولاد کې او هارون علیہ السلام مپلار ده او دا موسی علیہ السلام متر ده او ته دا دعوی او جزما خاون پیغمبر خپلار مې پیغمبر او تر مې پیغمبر تاسو کې څوک دی چې درې پیغمبران لري په دې به وته دی لپاره دا تر کې وروخو ده نه بس به بغزنه نه تاسو نه شو ویل شریب ته دای چې د يهودانو پیدا نه دی وته یو مخ پیغمبران پلاران دي موسی علی السلام متر دي او هارون علی السلام پلاړه دا تر کې وته وروخو ده چې تعالی خو الله ډیر عزت تر کړی دی انک الا زوجۃ النبی وابنۃ النبی د نبی په اولاد کې راغله او د نبی په نکاح کې اوس په حاله او یو تر دي هغه په نبی دی چې هغه موسی علی السلام نو دا هم په دې نکاح کې ردی کې دا خبره بیانوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شفقت هغه دا چې وکړه د دحیه کلبینه دا زنانه واخصله انور زنانه مو سره مرګریوی د نور صحابهونو بلال تی وی چې دا ویسه او زمون فلانکیزه کې خیمه ده هغه خیمه ده ویسه چې التا دیو کېنی د یو امن ځای ته بوتللې نو بلال زنانه دا کسانې دا زنانه روانه کړي د يهودو دا زنانه وی نو په مړو باندې وروستلې د يهودو مړي پراته چې کبه دي غزا د خیبر کې ډیر يهوديان مردار شوي دي او ځان په زور مردار او غنځ الله نبی ته دعوت ورکړي چې اسلام راوړي او اخر کې چې علي صلح وکړه صلی الله علیه وسلم صلح هم قبول کړله ولیکن هغه ځان خپل مردار او نو په دې مړو باندې ورته راغله چې دیو د خپل خواندان او د خپل خپلوان ولیدل چې قرآن پراته دي نظرانه ویني په جړا شولې وی جلو دې خپلوانو په څیر دا په موږ انسه چلوش رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال ته غصه وکړه دا یو څه ویل شي ها بلال ان نزعت من قبل قلبك الرحمه اي استاد زغن د الله هغه مهرباني وتر ده شفقت د الله په بندگان نه کېږي دا زنان ته په دسه لارولې بوتللې شهید امړي ویل د الله په بل لار بوتللې چې دا خپل خپلوان د امړي نه لیدلې لکه شفقت نه بده کار افسته دا څه کار مکو الله مخلوق باندې شفقت کول وکړ دي ځکه بل واقع کې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویلو چې اما کان فیکم رجل رحیم تاسو کې مهربان سره نه چې تاسو یو عاشق او غم واجو یو کافر کزه باندې عاشق شو او دا صحابه څو ورغي یو غیست وجلې او اگر که کافر وجلې جهیز خو دم راځي چې الله رسول چې جنگ نه کوي تاسو به شفقت کړئ خیر اما کان فیکم رجل رحیم الله مخلوق باندې شفقت چې په چا کې نه د جنت ته نشي داخله ده له ته جنت د بار د زرايا الله مقرر کړی د سببونه قبل ځان سره همیشه ساتي یو تعظیم لامر الله د الله د حکمونو تعظیم بکاره خبره وتا ته لوی ښکار کیږي د دین ته دین هر مسله به عظیمه ګڼې درنه به ګڼې معمولی اوس پکې به نه ګڼې د الله امر دی د فلان کی خبره د الله خبره ده او دې مشفقه د عباد الله د الله په مخلوق به شفقت لري پزره کې به مهرباني چا باندې سخت او تاسو به پزره کې درد دي نو الله به جنت ته داخليږي او که د حضرت سخت د الله په مخلوق هیڅ پروا نه او که چاته تکلیف او کراهت او ستایس پروا نه وي او دا رنګ د الله د امر کوم تعظیم درکې نه نه به د جنت ته مخاوه تاسو خبر یاد کړئ سره التعظیم لامر الله والشفق على عباد الله د الله د حکمونو تعظیم دا غیر دبو احترام او عظمت تفسر او د الله په ټولو مخلوق باندې شفقت کولا رحم ماده ځان کې پیدا کړه خدای الله د اصول مطابق رحم بکې د شر رحم نه چې د الله د حدود نه سره واوري دا واقع هم پکې رااله په خیبر کې دا واقع وا نبی صلی الله علیه وسلم چې د خیبر نه کله را واپس کېده دا غیر سره صلح وکړه الله او دغه کسانې په د قانان کله په خیبر کې پرې فضل نبی علیہ السلام په لار باندې د دې سفیر زرانا سره نکاح وکړه یو واقع په دې لار کې داراله د سفیر زلان حسن نکاح نبی علیہ السلام خو هغه سره دا وینځه شوله وینځه سړي د پرام د څه حلال وي د الله په ورکړه باندې حلال خو نبی علیہ السلام هغه آزاد کړ چې آزاد کنه بیا وسه نکاح کول ضروری وي بی خپل واک والا شي چې خپل واک والا شي نو به چې تاسو نه کا کنه دا غي په اجازه به کې کدا غي اجازه وکول شي کې اجازه نه ونی شي کول رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل واک کړل ا به د نکاح مطالبه ته وکړل نو نکاح وسو وکړل هغه په دې رضا شو له د دې اجازه ولا ورک خدای سي نس دیواله نه کاو په دې وجه باندې مخکې مون ویلو چې کله د زنانه یو بیماری نه راغلي او د کافر نه نیول شي وی نو یو بیماری تیر دل پی ضروری دی پی دی بانی لانو تیر شوی کلا چه واپس رات لوی صدر صحبا علاقه تا ورسی دل نو دی زنانا تا بیماری دا حیز ختم شولا پاک شولا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی وقتی نکاح وکلالا او پا دی سفر که ام سلیم صحابیا اگر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلیو نو اگر اولکی دا دای تیار اکلا لکه سنگ چی او ناوی تیار اولی شی دا اگر زمانی مطابق د دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ور وعده کړی شي ناوی ته خي جامع ور واچولې پاکي او کوم ډول سنگار کول چې مناسب او هغه ولا وکړل او د الله نبی په دې لار کې دا وعده وکړو سار لبه ولي ما ور کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د شپې وعده کونه بعضی صحابه کرام غرالو د خیمه ته وته ودرېدل لکه یو پای کې صادره ځانو د ابویب انصاری رځانو ده سیرت کې د دې نومه ناراضي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کوي او یا رسول الله په دینه درغلی چې دا زنانه ده پلان ورته واجل دی په بنو قریزو کې په مدینه کې دی مردار کړه دی او دلته خاون مړ شو دلته نور خپلوان مړ شو یریغو د دې خبر نه ده څنګه چې ته به شپې و دی او قتل دی نه کی څه کړه دشمن نو زنانه ولا شو د کې دی چې سپته لګي شفقت فخر مشربانه رسول الله صلی الله علیه و سلم تاسو واپس الله دې له دینه امن ورکړه یعنی دې اوس ایمان نه ولده په صدق باندې نبی رسول الله ته پته و چې دې پرشته ایمان نه ولده اوس دا کار نه کوي چې دا دې د الله رسول قتل کې دا کار نه کوي دا حدیث دلیل په دې خبره باندې چې یو صحابه په غیب نه پویدل دلیل دې په دې خبره چې پیغمبران قتل کیږي هم کافران قتلولې شي ظالمان قتلولې هم شي تکړیر د بری سالو پیغمبران قتل کړی شوی دی حضرت صحابه په خپل مشر باندې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم شفقت او دلته ذهن کې دا سوال پیدا کیږي چې را دا حدیث کتابونو کې زخ په لویامه تفصیل سره چې دا اوس د خیبر غزا وشول او په دې کې ډیر مسلمانان شهیدان شوی دي درې نوی کافر یهودیان هغه په کې مردار شوی دی درې نوی او دریش مسلمانان شهیدان شوی دی دریش او دریش ایمان والا صحابه پاک خلک او چې جنتیان خلک دي یو د خیبر والاونو چې ایمان راوړ او شهید شو او دا نور دغه مسلمانان دي کوم د حدیبیه کې شریک شوی دی او الله ته راضي شوی دی د شه مسلمانان دي لکه خپل مرګیری او د ګوتی غمی چې د خلک وای داسې مرګی شهیدان شوی نظر کې دا خبر راځي چې داسې مرګی شهیدان شنه د سړي څنګه نږدې زمانه کې وعده تړول شي داسې نږدې وعده کول سړي ځکه ودر دی او خفګان دا ولي کې دا وعده د دې جواب دا دی چې دا زمونږ حال او د صحابه او د نبی صلی الله علیه وسلم حال بدل لې د دې وجه دا ده چې دا غي یقین په آخرت باندې زمونږ یقین کمزورې یو وجه دا ده دا غي دا یقین چې دا کم مسلمانان زمونږ نه لار دا کامیاب شول اصلي خلک هم دغه دی دا کامیابی ته ورسېدل دا جنت ته داخل شول نو لوګ د فراق معمولی مونږ ته خپګان به نور په پای خوشاله چې کله چې یو جنت ته ورسېدل دا زمان مرگری چه مخی وفاد شوی دی او دا دا کافر دلازه او جلی دا سی دا جنت تیری دلتا مزوی کی دی پا اگه خفگان نشتا دی کل جستان او کس دستا بچه دی استا ورور دی تان جداش تک دا با دی فراق که دی خفگان دی کراچه تا ورسی دی مسئله ناغذین تا دا تلیپون او که جزاق دلتا مزوی کی ما دلتا قندون کی ما او داس داس نعمتون را تا ملاو شوی دی دلتا استاقم بیستا ختم شی دا بعنی مثال دا دی چې نبی رسول الله او صحابو ته د یقین ټلیفون شوی او د یقین چې هغه جنت الله داخل کړی دی اول ته په مزو کې دی او په خوشاله کې دی د وژن خفغان ته ډیر نه راته معمولی بنت خفغان راته ډیر وته نه راته موږ ته ډیر ولی راځي وجه دا غدا ده چې د آخرت د شي شاته کړی شوی دی ير کړی شوی د دنیا له لوی شي ښکار شوی د الله په لار کې سړی وې چې نه دا موږ ته ډیر لوی مصیبت کار کوي امس کې به دې خوشالي پکار ده چې دا چا د کور نه شهید لاش دا چا په کور کې یو شهید هم نه دا بدبخت کورانه ده په کار داري زموږ استاد کوونه کې څنګه څه شهیدان ورکو د الله په لار کې مونږ چې هغه زموږ لپاره شفاعت وکړي دا به بختور کورانه چې د شه په کورونه کې پلار شي شوی یا تری شي شوی یا ورور شي شوی یا بچی شي شوی دا په کار ده نو دا د ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وعده کوي بل لاره چې هغه وعده څه ټنګ ټکول پکې نه وونه به چې ته ماشي وي نه به دا ګندینو چدا کنه د جهاد خلافی بلکې د عبادت او بندگی ده د الله پاک چې کړه د دسی نکاح کولا د دې کې سهارت نشته نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې درې ورځې تیرې کړې صد صحابه لا کړي او د سفیر زلانه وعده وشو او پاغي باندې ولیمه ورک آسان شانه ولیمه دسی ودونه کول په کار دي کجوري وی ستوانو وړیو دا یې نلوا جوړا او مرګری ته راځم کړو یو د سرخان باندې واچوله او بزغه وړه او د نبی رسول خپل هم نو مرګری دی چې تاسو راځم یو مرګری ستوان راوړل بلکې جوړی راوړل یو وړی راوړل او د دې نه الواشانې جوړه کړه ولی مشوره څنګه په دې زمانه کې په ودونو باندې څومره زیات خرچي کی سراکونه کی زیاته ظلم بده کی دا مال ته کم ځای نه ګټل دی به کم ځای کې خرج کړل دی الله ودار ته پوز دنه کوي من اين اكتسبه وفيما انفقه خبر ورځې کوم بیان ما دا حدیث بیاناو مال دې مال په حلال پیدا کول دا ګران دي ډېر ګران نه دي خو سخت خبره دا ده چې حلال مال پیدا کې به په صحیح ځای ولګي چې اسراف دنه ونی شي په غلط ځای باندې ونه لګي چې الله ناراضه کی به ځای ځای ونه لګي او صحیح ځای ولګي نه دا ډېر کم خلک دي په دنیا کې جدا کوي ډېر کم دي تبا حلال خوری و مال با دی بیزی لگی اللہ بدن تپوس کئی دا دی دو اجازت تخبل طریقه بیانا کم دا چاچ وادی یا دستار بندی یا بلشی و منگ تا کار راوی لگی زاغ وادی لنه وارزم زمین دا دا مصرفین وادی ده دی کار تا چه زورت دا جتی دا چابکی و دا خلق لگی شپک روپای و روپای بیو کار تا لگی دا دی تپوس بطان اللہ نکی دا دا مسکین لوار کل لار کری دا خلقو سنس د بجلی بل نشه دا کړو د څه غلغه مون ته معلوم دا جن شو کې دا مشرفین ودونه دي کې شراکت د سره نه دی بکار په خپل باندې چاته یو کاغذ باندې شي ویلې کا ور ویلې کا اسی عام ساده کاغذ باندې کته چا ته خبر نه شو ورته نه ادا ولا څه کې دا نور سره پونه چې بګو شو نور بګو شو دا د نبوي د طریقې خلاف ودونه دا وشه کوم کې دي دا وجه نه غالبا زبدې دعوتونه کې خپل نه شاملې اما صدقه عذر زویم چې انشاء الله زما د الله په نزول زړه شته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې قصد کوي ساده ودونه به کار دي ساده لږ پنځه زره روپۍ ستاسو واده باندې لګي خیر لکه مهر له ډیرو کې 50000 ورکه خزه خوشاله ک لک روپۍ ولا ورکه دلک ولا ورکه چې اوس یې کیږي زنانه ښه خوشاله لیکن دا نور خواده په اسرافونه جدید د اسلام خلاف ده د کپړی تقسیم ولې او دا سړول ورکه ولې دا خزل ورکه د کوم ځای کې راغلی اوس په دې موږ د مسلمانانو دین زدانک د توحید او صلیبیت دعوه کوي او صحیح مسلمانان نشوله غرض دا دی چې د الله نبی دلته ساده وعده وکړه او په مرګ باندې یو شی به شرع جمع او دا ډیره مبارکه زنانه وه ډیر خیر پکې الله سبحانه و تعالی شولې دي سفیر زلال حاکی حدیثم ته نقل لی امت ته به حدیثم را نقل کړی دي نه په لار کې دا واقعا راغله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې بې یو د درې څلور جهاد نورم کړی دی سو جهادونه کړی شوی خپل لار کې نور غریب غریب واقعات ناشنا ناشنا تر مدینی در شدل پوری اگر غلو چې دغه زاهد به ان شاء الله تعالی کو الله سبحانه وتعالى موږ تاسو ته جن راکی او د عمل توفیق درکې او صلی الله وسلم علی نبینا محمد.